Specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już piątek, 1 czerwca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polska dostanie od Unii ponad 12 milionów euro na walkę ze skutkami ubiegłorocznych nawałnic. Dziś ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok, która ma wyjaśnić przyczynę śmierci Pawła Chruszcza, radnego z Głogowa, Giuseppe Conte desygnowany na premiera Włoch. Ponad 12 milionów euro otrzyma Polska z unijnego budżetu w ramach wsparcia po ubiegłorocznych burzach i ulewach. Pieniądze zostaną przekazane z Europejskiego Funduszu Solidarności. Beata Płomecka. W sierpniu ubiegłego roku gwałtowne burze i ulewne deszcze nawiedziły trzy województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i wielkopolskie, niszcząc dziesiątki tysięcy hektarów lasów i upraw, a także infrastrukturę transportową i energetyczną. Komisja Europejska poinformowała, że kwota ponad 12 milionów euro może być wykorzystana na pokrycie części wydatków związanych z oczyszczeniem zniszczonych lasów, usunięciem powalonych drzew z dróg i torów kolejowych oraz na pomoc w odnowieniu uszkodzonej infrastruktury. W sumie na wsparcie finansowe po klęskach żywiołowych komisja przeznaczyła 34 miliony euro. Oprócz Polski pieniądze otrzymają także Grecja, Litwa i Bułgaria. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok radnego z Głogowa Pawła Chruszcza. Jego ciało znaleziono wczoraj po południu powieszone w lesie. Od środy szukała go policja po tym, jak rodzina zgłosiła zaginięcie. Prokuratura podała, że dopiero sekcja zwłok i dodatkowe badania pozwolą ustalić przyczynę śmierci radnego. Śledczy sprawdzają też informacje medialne, m.in. portalu Fakt24, który podał, że w dniu zaginięcia radny miał jechać na spotkanie z agentem CBA, ponieważ miał do przekazania wiedzę na temat afery korupcyjnej. Paweł Chruszcz miał 42 lata, był bratem posła Sylwestra Chruszcza, który należy do koła Wolni i Solidarni. Prezydent Włoch Sergio Mattarella desygnował bezpartyjnego profesora Giuseppe Contego na premiera. Zaprzysiężenie nowego rządu utworzonego przez antysystemowy Ruch Pięciu Gwiazd i Eurosceptyczną Ligę dziś po południu. Nowy premier Włoch ma 54 lata. Cieszy się uznaniem w środowisku prawniczym, ale nigdy nie zajmował się polityką. Głosował przedtem na lewicę, ale gdy został prawnym ekspertem parlamentu, zbliżył się do Ruchu Pięciu Gwiazd. Po trwającej 50 minut rozmowie z prezydentem Mattarellą na Kwirynale przedstawił skład swego rządu, a potem powiedział: będziemy intensywnie pracować nad realizacją programu rządu, by podnieść jakość życia wszystkich Włochów. Ministrem spraw zagranicznych będzie Enzo Moavero Milanesi, minister do spraw europejskich w dwóch włoskich rządach. Resort gospodarki i finansów objął domagający się zmian w polityce Unii Europejskiej profesor ekonomii Giovanni Tria. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I na koniec jeszcze sprawdzamy, jak przebiega rejs niepodległości. Dar młodzieży zacumował wczoraj w Kopenhadze i od razu stał się atrakcją dla tych, którzy pojawili się w porcie. Przez cały dzień członkowie załogi oprowadzali chętnych po pokładzie i opowiadali o życiu na pełnym morzu. Na statek przybyli też przedstawiciele polskiej ambasady. Uwaga załoga, uwaga praktykanci. Dar młodzieży, najpiękniejszy polski żaglowiec, fregata szkolna zawitała do portu w Kopenhadze. Artur Soroko, zastępca kierownika placówki, ambasada RP w Kopenhadze. Jest to znaczące wydarzenie dla nas, jako pracowników ambasady i również, jak myślę, dla Polaków mieszkających w Danii, dla Polonii. Sandra Wojniłowicz. Opowiadamy o tym, gdzie znajdują się maszty, jak się nazywają, olinowanie, wszystko, szalupy, o tym, jak wchodzimy na wanty. Bardzo fajnie nam tutaj kolega opowiedział, gdzie pływa, jak się żyje na statku. Bardzo się podoba. Jest duży. Po prostu nie spodziewałem się, że aż taki wielki jest. W ramach rejsu niepodległości Dar Młodzieży przez 11 miesięcy opłynie świat i zawinie do ponad 20 portów. Kolejnym celem jest Stavanger w Norwegii. To był serwis Trójki. IMGW ostrzega przed upałami. Temperatury od 28 do 31 stopni można się spodziewać dziś w centrum, w województwie zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim i wielkopolskim. Poza tym mało chmur, ale możliwe przelotne opady deszczu i burze. Trójka. Program Trzeci. Mam na imię Janina. Dębów na rzech jest z doma. Jak Ruskie szli na Śląsk, to u mnie w doma wszyscy jak jeden bali się okropnie. No bo z mojej rodziny to kupa chopów Niemce wziąli do Wehrmachtu. U nas na Śląsku Wehrmacht to nie była żadna gańba. Ale do Ruskich to ja. Zresztą tych pieronów to bali się na łączas na całkim świecie. A już młode dziołchy to na zicher. No i bez to wszystko moja babcia wymyśliła, że najlepiej to będzie skryć mnie przed Ruskimi kaś głęboko, w Niemcach. W Lignic mieszkała jej starsza siostra, która właśnie zachorzała i trzeba było się nią zająć. No to co było robić? Jak mus, to mus. Posłana przez rodzinę uciekała rzech przed frontem do chorej cioci do Lignic. Trójka pod księżycem. Te Ruskie przywlekli się sam za mną szybciej, niż li cioci się polepszyło. No i co? Było stałach. Po prawdzie to i tak nie było kaj uciekać. Ruskie byli już wszędzie. No ale i tak miała chwarta. Nowowładza kazała mi robić za tłumacza z miejscowymi, znaczy z Niemcami. Richtig cyrk. Nawet dali mi służbowo jakla z amerykańskiej pomocy. To ta. Porządna rzecz i na zamek się zdupcył. Ale to i tak był mój najlepszy ciuch do końca. Tak w niej wyglądałam wtedy, jak wyglądam dzisiaj. Tyroski też najbardziej lubię się w niej pokazywać. Kiedy już nie żyję. Tutaj w tym kinie pierwszy raz widziała Gbenkę. Nie wstydźcie się wzruszenia i płaczu. Od zapomnienia zginąć nie dam już. Tej Bęka cygana Wiem, to zupełnie nie a propos wczorajszego święta, ani w zasadzie nie dotyczy tematu naszego dzisiejszego spotkania, ale po kolei przede wszystkim witamy w czerwcu tego roku, a wiosny takiej nie pamiętają najstarsi górale. I fakt ten postanowiliśmy uczcić, zapraszając na spotkanie z Legnicą i jej teatrem. Jeżeli już Państwo wiedzą dlaczego, to świetnie, jeżeli nie, to wyjaśnimy niebawem, a obrazek dźwiękowy, którym otwieraliśmy to wydanie, pochodził z najsłynniejszego spektaklu teatru imienia Heleny Modrzejewskiej. I teraz jeszcze dosłuchajmy, proszę, Benona, Cygana, historię do końca, a potem przedstawimy gości. Barbara Marcinik, Ewa Wichrowska, Wojtek Zorosz. Zapraszamy do drugiej tej nocy. Nie wolno przespać. Serca wasze smutne jednak osłodzę, przytulę, pocieszę, powiem, że Benek jednak nie umarł, że serce zostawił u nas i biega teraz po chmurach, bo zmieni skupienia stan, że teraz jest inną jaśnią, że Bóg go darzy przyjaźnią i dał nam wszystkim wyraźną nadzieję na życie tam. dlaczego nie ma go z nami? Dlaczego o nim śpiewamy? Dlaczego został wezwany do Boga w kwiecie swych sił? Dlaczego był taki ostry? Dlaczego tak nieostrożny? Dlaczego taki łagodny? Miłości do Anki był. I już po raz pierwszy w historii uruchamiamy w Trójce pod Księżycem Pomost, kultowe studio Przemyśliwieckiej, maleńkie studio Radia Wrocław w Legnicy. A w nim, sprawdźmy, kobieta sam urok, wizjonerka teatralnej scenografii, fantastycznie tańcząca Małgorzata Bulanda. Dobry wieczór. Witam Państwa. Witam. O, z chrypką. Reżyser, legenda, współtwórca Teatru Ósmego Dnia, od lat realizujący swój własny teatr, zaproszony do współpracy z teatrem w Legnicy, wędrujący z ziemi polskiej do włoskiej. Lech Raczak jest z nami? Tak, tak, jestem. Dobry wieczór. Miło. I wreszcie współgospodarz naszego spotkania, dyrektor Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, reżyser zaprzyjaźniony z Festiwalem Szekspirowskim w Gdańsku, działacz, czyli aktywista, Jacek Głąb. Halo? Jak aktywista to jestem, tak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tobie i wszystkim Państwu. Bardzo nam miło spotkać się na samym początku czerwca 2018. Dzisiaj jest Dzień Dziecka, więc no dzieciom. Tak, tak, oczywiście. I sobie nawzajem. Ale jasne jest. Najpierw sobie. Potem dzieciom. Dzieci śpią. No, nie jestem tego pewna. W tym składzie spotkaliśmy się, co prawda, w magazynie dokładnie pół roku temu, w strasznym miesiącu listopadzie, by świętować jubileusz teatru. A, był z nami jeszcze dyrektor Teatru Miniatura. Tak, jeszcze Wicza Pochalski. A, Romuald. Wicza Pochalski. Ale niewiele zdążyliśmy wtedy powiedzieć, ponieważ magazyn bardzo kulturalny, rzecz krótka, a Trójka pod Księżycem to zupełnie co innego. No i jest nowy powód naszego spotkania i tutaj poproszę dyrektora Jacka Głąba o jego, to znaczy tego powodu, przedstawienie. Słuchamy. Chcemy bardzo Państwa zaprosić na Maraton Modrzejewskiej. Tak się składa od paru lat, że robimy takie rzeczy, których nikt inny nie robi, czyli takie przeglądy przedstawień naszych, na które zapraszamy wszystkim widzów z Legnicy, ale także naszych gości z Polski, żeby pokazać siły i środki teatru. To jest, proszę Państwa, jedyny teatr na świecie, który jest w stanie zagrać 6 przedstawień w ciągu 2,5 dnia na 3 scenach. I to mówię zupełnie odpowiedzialnie, bo dużo jeżdżę, wiem, wędruję i podziwiam to, co robią koledzy. Natomiast najbardziej podziwiam to, co potrafimy robić tutaj, jeśli chodzi o zespół artystyczny, ekipę techniczną. To jest naprawdę wielkie wyzwanie, ale jednocześnie jest to taki, jest taka książka Władysława Bukłosowskiego, krewnego, słynnego ojca teatru polskiego Wojciecha, Siły i środki Teatru Warszawskiego. Tak? Ten tytuł tej książki bardzo mi zapadł w pamięci i to, co robimy w tym roku, za chwilę, 8-10 czerwca, a robiliśmy w roku 2015, jeszcze wcześniej, to jest właśnie taki pokaz siły i środków naszego teatru. Czyli gramy 6 przedstawień, to mówię odpowiedzialnie, w ciągu 2,5 wieczora i jedno po drugim, bez konieczności czekania na nas, tylko bardziej my czekamy na publiczność. Duże przedsięwzięcie, duże wyzwanie i to jest taka rzecz, o której chcę mocno mówić Państwu i też chcę się trochę pochwalić tym, że to potrafimy robić, bo to jest naprawdę wyjątkowa sprawa. Czyli taki kolejny zryw po obchodach jubileuszu. No tak, znaczy to jest trochę, no my jesteśmy teatrem z daleko, nie? Znaczy Warszawa to jest jakieś Bizancjum leżące gdzieś strasznie daleko, w jakimś dziwnym świecie, trochę dla nas niejasnym i dlatego musimy też takie rzeczy robić, to znaczy, żeby pokazywać swoją obecność w polskim teatrze. To nie jest tylko wędrówka po festiwalach, to nie jest tylko prezentacja, tylko też taka możliwość oglądnięcia nas w dużej dawce. To jest też bardzo ważne, no bo to jest też trochę tak, że jestem przekonany, że robimy tu rzeczy wyjątkowe. W związku z tym też chodzi o to, żebyśmy mieli możliwość się podzielenia tym, no w związku z tym, że jesteśmy gdzieś daleko od centrum, tym bardziej na to chcemy zwrócić mocną uwagę. No, centrum łypie okiem, nadstawia uszu. Czy zawsze to ten maraton, ten zawsze w czerwcu? Bo jeżeli tak, to znaczy, że to jest rodzaj podsumowania też sezonu. No, tak i nie, ponieważ to są spektakle też z dawnych sezonów. W czerwcu to jest, czy w maju, czasem robiliśmy to w maju, z prostego powodu, że gramy na scenach, gdzie nie ma ogrzewania, czyli gdzie to są sceny sezonowe. No tak, nie? Czyli to w tym roku zdecydowanie niepotrzebne ogrzewanie. No, dlatego jakby trochę tak, że jakby poza tym, jak wiadomo, w czerwcu zawsze lepiej to robić, ponieważ jest możliwość większego wyboru jakby przestrzeni, w których się gra, włącznie z plenerem nawet, prawda? Nie, więc jakby miesiąc jest wyłącznie takim tylko wyborem no, logistycznym. O. Znaczy nie ma on jakby wpływu na... Znaczy nie wiąże on się z podsumowaniem sezonu, ponieważ tak jak mówię, w części te spektakle nie są z tego sezonu, który był. To one dotyczą nawet wcześniejszych sezonów. Chodzi o to, że zebraliśmy tematy i tytuły różnorodne i też możliwe logistycznie, czyli żeby je pokazywać nas, a jednocześnie pokazujące też różne spektrum tego, co robimy. Więc no tak. To tak. Starsze, ale obecne na afiszach, czy nie? To tak, znaczy no, przykładem jest Hamlet, co jest takim dosyć dziwną sytuacją, ponieważ rzeczywiście tak się złożyło, że nasze kultowe przedstawienie z 2001 roku, przepraszam, bo części państwa nie było jeszcze na świecie pewnie, którzy słuchają tego. Skoro mowa o dzieciach, tak. Żeśmy zrobiliśmy coś, co nie jest ani wznowieniem, ani remake'iem, ani jakby jest takim trochę zapakowaniem nowych ludzi w dawny świat, nie? Czyli taką, były próby czytane, analityczne, były próby sytuacyjne, było ich kilkanaście, 16 chyba razem. Czyli zrobiliśmy rzecz wyjątkową też. Zapakowaliśmy nowych ludzi w stary, sprawdzony świat. Nie? No i to można powiedzieć, że to jest stary spektakl, ale naprawdę on jest strasznie nowy, bo on jest nową energią aktorów, którzy są teraz w zespole, którzy jakby no, w tym dawnym świecie dają swoją prawdę. Więc trochę nie wiem, czy to jest stary tytuł, czy to jest nowy tytuł. No, znaczy w sensie takim no, logistycznym to jest stary tytuł, bo piszemy premiera 23 kwietnia 2001 roku. No pokaż mi teatr w Polsce, który gra takie premiery, czy gra spektakle, które mają taki znaczek, nie? Ale z drugiej strony mamy świadomość, że to jest nowy tytuł, więc właściwie powinniśmy mówić o tym jako o nowym tytule i to jest takie strasznie trudne, nie? Bo z jednej strony coś już dawno było, a coś się na nowo stworzyło. Nowy jest Hamlet, nowy jest Klaudiusz, nowa jest Ofelia, czyli jakby, no... Duża przestrzeń. To nieuchronnie Ofelia no tak. Nowa. Gertruda jest taka była i to jest tak. Trochę, no nie, ale to też jest trochę spektakl o Gertrudzie, o tamtym świecie, to też ważne, nie? Anita Podnębniak bardzo fajnie gra tą rolę i to też była taki jakby świadomy wybór, żeby jakby robiąc nowe, zostawić z tamtego świata to, co było jakby największym znaczeniem. Do tego Hamleta pewnie jeszcze powrócimy pod koniec naszego spotkania, bo program maratonu będziemy sukcesywnie tej nocy przedstawiali, nie unikając wszak licznych dygresji. Otóż oczywiście nie ma w tym programie owego cytowanego na początku super przedstawienia, gdyż ono już, no, że się tak wyrażę, nie istnieje, ale ponieważ jest ikoniczne dla tego teatru, to nie mogliśmy byli nie przywołać go. To Jacku, dyrektorze, spektakl pod tytułem, pamiętasz? No pamiętam, tylko powiem szczerze, reaguję trochę dziwnie na ten świat, doceniając wszystko i kochając Janinę Dębnównę, Katarzynę Dworak, albo odwrotnie i tak dalej. Znaczy, ja tylko, bo trochę się śmieję z tego, ja za ten spektakl dostałem nagrodę Swinarskiego, mając tam 30 parę lat. Ależ to i już jej nigdy więcej nie. Trzeba... Nie, ja wiem, że to nie najlepszy spektakl. Jest... Ja nie powiedziałam, że najlepszy, najsłynniejszy. Nie, ale jasne. Znaczy, problem tylko polega na tym, że my nie możemy go wznowić, bo nam zburzono miejsce. Znaczy, pan prezydent Legnicy swojej łaskawości zburzył nam ten świat, nie? Mhm. Czyli już nie możemy tam wrócić, nie? Tak jak możemy do Hamleta wrócić, bo mamy to miejsce, w którym postawiliśmy Hamleta 17 lat temu, tak miejsca, w którym postawiliśmy 18 lat temu Baletu Zakaczawi już nie ma. Czyli nawet gdybyśmy chcieli, a może nawet gdybyśmy chcieli, może to byłoby ciekawe, nie? Żeby na przykład postawić jeszcze raz Baletu Zakaczawi, to nie możemy jej pokazać, postawić, bo nie mamy tego miejsca. Więc to też jest trochę, opowieść o Legnicy jest trochę opowieść o burzeniu, nie? Jest jednej strony opowieścią o budowaniu świata, ale z drugiej strony opowieścią o burzeniu świata. No i to jest niestety taki problem, którym mocno w sobie mamy, to myślę, że Lechu jako człowiek zewnętrzny mógłby o tym nawet bardziej powiedzieć, nie? No zaraz bo jak o to ja zapytam. Jak ja o tym mówię, to zawsze jest tak, że się czepiam, to polityka miasta, filozofia miasta, budujemy nowy świat, plastikowy świat, czemu ciągle chcesz grać w ruinach, generujesz koszty, nie? I nagle jest tak, że nagle coś nam się zabiera, nie? Ostatnio mieliśmy u siebie pana doktora z Glasgow, który pisze książkę o takim teatrze w zdegradowanych przestrzeni. Zawiozłem go na scen na Piekarach. Myśmy wynajmowali taką przestrzeń na Piekarach, takiej noclegowni legnickiej. Tam Made in Poland powstało, no, kultowy spektakl legnicki. I 7 lat temu wyrzucono nas stamtąd firma, nie będę nawet wymieniał jej nazwy, bo nie chodzi o to, żeby robić kryptoreklamę. Wyrzuciła nas stamtąd pod pretekstem, że sprzeda albo wynajmie to za większe pieniądze. I tam dalej psy szczekają i wisi kartka sprzedam. Czyli to byłaby reklama, Jacku, to byłaby reklama, gdybyś wymienił nazwę. Ktoś nie chciał drobnych pieniędzy od nas, a wyrzucił nas stamtąd, czyli zabił też możliwość działania w tej noclegowni. Więc mnie, nie ukrywam, oprócz tego, że jest fantastycznie, bo robimy fajny teatr, w co głęboko wierzę, no mamy duży taki kłopot, bo to też chodzi o to, żeby ten świat, który proponujemy, no przekazać dalej. No i to nie zawsze się udaje niestety. No ale przyjmij głos publiczności, który opowiada się za balladą o Zakaczawiu. Jasne. Kocha ją, ale ja też ją kocham, no, miłością to pierwszą i ostatnią. Szczególnie jak słyszę dźwięki, to w ogóle się wzruszam. No właśnie. Jeszcze dodajmy, że nie ma miejsca, ale nie ma też Benka Cygana w Legnicy, czyli Przemka Bluszcza, ani Przystojniaka granego przez Janusza Habiora. No nie, no, ale nawet gdyby byli, to uwierz mi, już nie mogliby tych ról zagrać, nie? No bo to jednak wiesz, trochę o czym innym. Lata lecą, bo trochę o czym innym opowiadamy, więc jakby to też, jeżeli byśmy to w ogóle chcieli robić, to musielibyśmy to zrobić na nowo, nie? Znaczy w innym świecie, w innej przestrzeni. No właśnie. No, skoro zacząłeś już mówić o tym burzeniu, to ja bym włączyła tutaj państwa Małgorzatę i Lecha do rozmowy o tym pejzażu, bo to jest jedna z tych dygresji, które zaplanowałam, żeby opowieści o spektaklach przyplatać opowieściami właśnie o Legnicy, która jest no ultra interesującym miejscem na mapie Polski. Zakaczawie. Ale a co w ogóle słychać na Zakaczawiu? Gosiu, byłaś tam ostatnio? No właśnie chcę się wtrącić tutaj, żeby Jacka jakoś wyprzeć od tego mikrofonu. Damy radę. Byliśmy na tym Zakaczawiu. Ja częściej bywam, ponieważ Jacek zazwyczaj nie chce już z gośćmi, którzy przyjeżdżają i znają tą naszą legendę pracy w przestrzeniach industrialnych, dziwnych. Po prostu zajmuję się nimi i opowiadam o tym. Teraz byliśmy wspólnie i to jest rzeczywiście dramat, ponieważ proszę sobie wyobrazić, były domy, stały obok siebie, szczelnie, ktoś do nich chodził, pracował. Ludzie przed tymi domami stawali, rozmawiali. W tej chwili mamy taką olbrzymią wyrwę, taką przestrzeń pustą, taką ranę. Są tylko ślady na chodniku, gdzie brama ocierała o kamień, więc jest taki łuk wyżłobiony i troszeczkę zarośniętych płytek oraz na ścianach domów jakby widać po prostu zarys pokoi, czyli całą strukturę tej bryły, która została tam wyrwana, zniszczona. Wcześniej spłonęła część tego budynku. To naprawdę jest, znaczy dla nas jest to no, rozpaczliwa sytuacja, ponieważ rzeczywiście tam przeżyliśmy nasze pierwsze cudowne, wspaniałe chwile uniesienia, no, zwycięstwa, pewnego odkrycia drogi, to jest bardzo ważne. I nagle to tylko to jest zapisane na taśmie na Ballada o Zakaczawiu, Teatr Telewizji. Tak. To odsyłam właśnie, bo tam w tym budynku, którego teraz nie ma, nakręciliśmy większość scen. A ten budynek to? Jak on się nazywał? Przypomnijcie. On się nazywał, no to był stary Dom Kultury, czy stary kino Kolejarz, które gdzieś w 90-tych latach przestało istnieć, w sensie no jakby już no nie mocy znalezienia się w nowym świecie Polski po transformacji. I myśmy potem jakby odkopali to kino, czyli weszliśmy znowu do niego i tam stworzyliśmy ten spektakl, bo też chodziło od razu o to i taka była jakby moja intencja, że historii o Zakaczawiu nie można opowiadać na scenie, nie? Mhm. Znaczy to nie, musi to być tam, nie? No i szukaliśmy dramatycznie i silnie takiego miejsca, no i ktoś tam mi podpowiedział to miejsce, no i wtedy była bardzo zabawna sytuacja, ponieważ rządziła tym miejscem dyrekcja PKP w Wałbrzychu, co też trochę świadczy słabo o Legnicy, że dyrekcja w Legnicy była w Wałbrzychu, no i tam pojechałem na jakieś rozmowy, no i udało się przekonać ówczesną dyrekcję czegoś tam PKP w Wałbrzychu, żeby nam to miejsce za drobne pieniądze oddali. I myśmy tam długo byli, no tylko że potem, kiedy już chcieliśmy, żeby miasto Legnica przejęło to miejsce, no to niestety okazało się to niemożliwe. Bo też, żeby było jasne, bo też, żebyśmy nie narzekali, nie? Bo to tak, no, może to dla państwa, którzy nie wiedzą, o co chodzi, być to trochę takie, że a my się tam tego... Nie, to jakby chodzi o filozofię, nie? Mhm. Bo to nie chodzi o to, że ktoś kogoś nie lubi, albo ktoś się z kimś kłóci, choć też, żeby było jasne, nie należy do osób najbardziej łagodnych. Tu chodzi bardziej o taką różnicę w filozofii. Znaczy my jesteśmy za tym, żeby budować, żeby chronić te miejsca, żeby tą pamięć o naszych, o tych, którzy nam to miasto oddali po Jałcie, no jakby chronić, nie? Że to jest, ktoś w tym mieście był kilkaset lat, nie? Prawda? Myśmy tu przyszli, jesteśmy trochę gośćmi w Legnicy ciągle. Wiem, że to brzmi dosyć dramatycznie, bo pewnie część współczesnych polityków powie, że się mylę, ale ja się nie mylę. Ja wiem, co ja mówię. My jesteśmy tu 70 lat, a nie 600-800, nie? Prawda? Więc my powinniśmy dbać bardzo o to, co było kiedyś. Natomiast jest filozofia odrębna, którą jakby, której patronuje magistrat Legnicki, żeby no raczej burzyć i stawiać nowe rzeczy. No i to jest taka kłótnia, nie? Czy stawiać na to, co było i to chronić, czy budować plastikowy świat. No ja jestem przekonany, że trzeba chronić, no ale to nie zawsze, to no teatr nie zawsze zwycięży z władzą, no prawda? Może się z nią spierać, ale nie zawsze z nią może wygrać. No oczywiście takich miejsc w Polsce, gdzie burzy się i buduje nowe, jest mnóstwo. No tak. Ja bardzo cierpię z powodu stoczni gdańskiej, no, której no tak, to, co stare, no zostało zburzone, no tak, i buduje się w tym miejscu nowe. Ale zwróćmy się teraz do Lecha, czyli jak określiłeś to człowieka z zewnątrz, który niejedno widział w świecie. Z zewnątrz, bo z Poznania. To... No tak, tak, ale niejedno widział w nie Europie. Nie lubimy ludzi z Poznania. O, jakżeż to. Przed chwilą łączyliśmy się z Poznaniem przecież tam w tak, tak. Festiwal. Lechu, Lechu, jak ty patrzysz na tę Legnicę? A może byś pokazał miejsce, które kochasz nade wszystko, no poza teatrem oczywiście, w Legnicy. Nie wiem, kwadrat czy cokolwiek. No, ja dawno nie byłem w tym kwadracie, nie wiem... Tak podpowiedziałam ci, żeby cię ośmielić, no. Ja nie wiem, jak on wygląda dzisiaj. Ja pamiętam moje pierwsze wrażenie, kiedy tam się pojawiłem, to było krótko, stosunkowo krótko po odejściu Rosjan stamtąd, bo kwadrat to była taka dzielnica, w której byli Rosjanie. Niekoniecznie koszari, to była dzielnica przed wojną, za Niemca, jak się mówi w Poznaniu, to była dzielnica willi, domków z ogrodami, z parkami nieomal. I przyjechałem, jak się Rosjanie tam wyprowadzili. Aha. I zrobiło to na mnie niesłychane wrażenie, ponieważ Rosjanie właściwie nic nie demolowali, ale nic nie remontowali. To znaczy, jeżeli był jakiś dom, który był przedszkolem, to jakby to powiedzieć, huśtawki, zjeżdżalnie z lat 30. One jeszcze jakoś tam trwały, tylko że między szczeblami drabinek wyrosły już duże drzewa, które te drabinki rozsadzały. W tym przedszkolu miał swoją kwaterę szef Układu Warszawskiego, generał Dubinin, i on sikał do pisuarów umieszczonych tak dla dzieci, 20 centymetrów od podłogi. Znaczy nawet nie kwaterę, on tam mieszkał po prostu. On tam mieszkał. Nic nie kwaterę po rosyjsku. Nic nie remontowano i nic nie dewastowano. Od jednego budynku do drugiego szła dziwna ścieżka, była prosta, skręcała pod kątem prostym, znowuż skręcała tylko na 2 metry w kierunku pierwotnym, cofała się i szła dalej prosto. Jak podszedłem bliżej, okazało się, że to były resztki, że w tej ścieżce przeszkadzały resztki kortu tenisowego. To znaczy została linka między 2 słupkami i ta ścieżka omijała ową linkę. Przez 30 lat nikt nie przeciął tej linki, nikt jej nie zniszczył. Nadkładali drogi i siatka opadła, zrosła się niejako z ziemią, ale ta linka ciągle stalowa jakoś trwała i była omijana. To było niezwykłe doświadczenie. Zobaczyć takie miejsce, które jak gdyby służy bez rozumienia pierwotnej funkcji. Ale nikt nie ma nic się tam nie burzy. Ja po tym przeżyciu pomyślałem, że w Legnicy należy zrobić spektakl według Stalkera Tarkowskiego. On się nazywał Zona, który właśnie opowiadał o takiej rzeczywistości, która pozornie jest wszystkim znana, a właściwie zawiera w sobie jakąś nieznaną, prawdopodobnie wrogą, nieludzką energię. No, to był fascynujący temat dla teatru, kina i tak dalej. No, odkryte oczywiście, ale ty to wyczuwasz doskonale. Bardzo cię proszę, żebyś odwiedził ten kwadrat i przy następnej okazji nam opowiedział, jak dzisiaj wygląda. Czy ta linka ciągle... czy ta linka istnieje? Nie, tam... Ja podejrzewam, że tam teraz jest albo jakiś bank, albo dom księży emerytów. Ale Zona Lecha Raczaka powiem, bo to Lechowi nie wypada, bo jest skromnym twórcą. Mhm. To był debiut Lecha w Legnicy, 2002 rok, tak? To 16 lat temu, Jezus Maria, to już po prostu... Dalej to tylko smoki, nie? I to był pierwszy spektakl, który nas jakby połączył i to było dla mnie w ogóle fascynujące, bo może o tym nie wiesz, ale ja jestem mocno dzieckiem 8 dnia i jeździłem za Lechem w 80-tych latach po różnych festiwalach. I dla mnie to, że Lechu tu pracuje i jest z nami, to jest wielkie, no w ogóle fantastyczne takie wyróżnienie, nie? Że jest naszym... Bo mimo tego, że jest poznański, to jest jednak w dużym stopniu, wydaje mi się, legnicki. No tu zrobił kilka fantastycznych przedstawień, naprawdę. Myślę, że to jest takie drugie życie Lecha Raczaka. Mhm. A mnie do Legnicy z kolei przyciągnęło to, co Jacek dzisiaj już zdążył opłakać. To znaczy ta możliwość, żeby pracować w nieteatralnych miejscach. I ja tutaj w tej Legnicy zrobiłem kilka przedstawień na Zakaczariu w innej sali, nie w tej, o której wspominał przy okazji. Znaczy znasz tą salę, bo widziałeś tam Łemko. No. Ach, to Łemko czyli, tam był właśnie. Tak. Ja tam zrobiłem Czas terroru, już tej sali nie ma. Znaczy no jest, tylko jest nieczynna. Nie? Jest dalej, bo nigdy nie zburzył na szczęście. Natomiast jest zamknięta. No, więc zrobiłem też Dziady w tym samym miejscu, gdzie był Made in Poland. Czyli na Izerski. Więc miałem taką możliwość. Zrobiłem wprawdzie spektakl w teatrze Marata Sada, ale odwróciłem sytuację, to znaczy grało się tam, gdzie miała być widownia, a widownia była na scenie, ale w końcu, ponieważ nie ma już tych przestrzeni, jakby to powiedzieć, no tych niezwykłych, poprzemysłowych, z własnym charakterem, które wymagają wysiłku, żeby je przetworzyć na teatr, a ja to lubię, więc po raz pierwszy zrobiłem spektakl, jak Pan Bóg przekazał na scenie, to jest Macbeth Szekspira i ja myślę, że to jest dobry spektakl. No przecież teatr w Legnicy należy do tych najlepszych. Ja sądzę, że on jest najlepszy. Ale to już to. Geograficznych, no i muszę być sprawiedliwa. Tak zwany obiektywizm dziennikarski próbuje zachować resztkami sił. No to ja teraz zaproponuję, byśmy przedstawili, może troszkę przyspieszając jednak, by dotrzeć do tego 10 czerwca jeszcze, byśmy przedstawili pierwszy spektakl, ten, który pokażą Państwo 8 czerwca. No na tyle, na ile można oczywiście w skrócie. Kto będzie zabierał głos? Małgosia, proszę bardzo. Oczywiste krew. Tak, ja? Tak. No, kobieta. No, bo to feministyczny spektakl, tak. Więc musi mówić o tym. Ale nie, no nieprawda. No, on nie powstawał właśnie z taką gotowością, że tutaj pokażemy teraz całemu światu, my kobiety i tylko kobiety będą pracowały i wygenerują. Nie, wyobraź sobie, że nie. A tak. To nie widziałem tego. Zupełnie to było poza nami, poza takim planem. Natomiast wspaniale nam się pracowało. Ja byłam trochę przerażona. Rzeczywiście, że to tak wszystkie te dziewczyny i to może się skończyć zupełnie na innym temacie. A tutaj, cóż, powstaje wspaniały spektakl, prosty taki, czyściutki. Ja tylko może powiem jedno zdanie. Tekst Julii Cholewińskiej, inspirowany biografią Ireny Krzywickiej, no nie muszę chyba mówić, kto to był. I taka sześć kobiecych postaci w różnym świecie, Druga wojna światowa. Od II wojny światowej po współczesność. Nie? Sześć aktorek jakby w jednym świecie i to jakby od tego się zaczęło, no bo nie ukrywam, jako dyrektor mocno kobiecego spektaklu, teatru, bo ponieważ na etacie w tym teatrze jest 11 aktorek i 8 aktorów, więc już Państwo wiecie, że jest wyraźna przewaga. Szukaliśmy też tematu takiego, który będzie tematem w cudzysłowie kobiecym i stąd jakby decyzja o wyborze tekstu Julii. Ale serdecznie zapraszam. Bardzo piękny, czysty pejzaż właśnie historii Polski opowiedziany przez nasze dziewczyny, przez kobiety w przestrzeni czasowej. Bardzo odważnie opowiedziane, prosto i elegancko. I to naprawdę jest przepiękna muzyka, fantastyczna choreografia Kasi Kostrzewy. No też kobieta, no, to jest, no tak. Tak, no tak. I reżyserka też kobieta. Tak? Nie, tak. Przy tym spektaklu pracowały wyłącznie panie. Tak? To była taka decyzja też produkcyjna, nie? Żeby tak było. To... No ale w rezultacie skończyło się na tym, że jednak panowie z nami też współpracują, bo panowie oświetlacze i tak dalej, i tak dalej. Cała technika. Trudnych sytuacji. I odwrotnie. Nie, no żartuję, no jakby no oświetlacze, akustycy w Teatrze Modrzewskim to są mężczyźni, no więc trochę nie było. Ale może to się zmieni. Wyjścia, to no, mogłem wszystko jest przed nami, mogłem naprawdę. Oczywiście przebrać, ale nie byłem na tyle odważny. No to by było cię przebrać. No, nie, no się, mnie nie, ale no. No, to prawda. Już nie spierajmy się. Nie spieramy się. Za 20 już. Za 21 pierwsza nawet, no. Przynajmniej w Warszawie. Krzywicka krew to ten pierwszy dzień maratonu, czyli 8 czerwca. No i scena Gadzickiego. Może dosłownie dwa zdania. Gadzickiego, bo... Ludwik Gadzicki, nauczyciel języka polskiego z technikum górniczego w Lublinie, był absolutnym fanem naszego teatru. Był tutaj kilka tysięcy razy z młodzieżą, zawsze wieczorem, nigdy rano, czyli my gramy takie spektakle poranne o 11. Natomiast on wiedział o tym, że najważniejsze jest to, żeby młodzi ludzie uczyli się teatru i bycia w teatrze wieczorem. I był w ogóle fantastyczny, znaczy... To strasznie trudno o tym mówić, bo jakby krótko emocja, mówić, prawda? Tak, jeszcze jakby, trudniej. I też emocje jakby... No i niestety tak się zdarzyło, że zmarł nagle. No tak. I w takiej dosyć mocnej emocji i w takiej też trochę decyzji ideowej uznaliśmy, że nasza scena powinna jako jedyna na świecie, możesz to sprawdzić, mieć imię widza, a nie artysty. No to bardzo łatwo sprawdzić, oczywiście. No tak, znaczy to myślę, że to wystarczy wgooglować, nie? Znaczy, no nie jestem dlatego pewna. Mamy. Żartuję. Nie, no żartuję, ale ja nie, no żartuję. Oczywiście żartuję, natomiast mam z tego, znaczy jestem dumny z tego, że na to, żeśmy się zdecydowali i że i taką decyzję podjęliśmy i to już będzie do końca świata, no chyba, że ktoś będzie chciał kiedyś to zmienić. Natomiast no, mamy scenę imienia Ludwika Gadzickiego. Znaczy, to jest i to jest ta główna scena, tak? Tak, duża. Czyli imienia widza. Czyli to jest, to też mówię to teraz tym, co nie wiedzą, kim był Ludwik Gadzicki. Czyli imienia widza, nie imienia scenografa, reżysera, aktora, dramaturga, tylko imienia widza. I to jest wielki powód do dumy, no, który nosimy mocno w sobie. No i ważny w ogóle widz w Legnicy jest. Ma on w końcu jeden teatr, jednego dyrektora tego teatru i jedną ekipę fantastycznych aktorów, jedną scenografkę i tak dalej. Natomiast... Spektakl następny. Ja go nie mam na plakacie, który państwo mi przysłali. No, więc właśnie, czy to będzie ów monodram? Tak. To będzie jakby o 12 w sobotę. Wiem, że to dziwna pora, no, ale tak musi być. Wyjątkowo, Działamy trochę tak, że działamy totalnie, czyli coś robimy o 12, o 15, o 20, bo chodzi o to, żeby pomieścić w programie maksymalnie. To jest autorski monodram Pawła Palcata, o którym zresztą może opowiedzieć Lech Uraczak, bo w tym pomagał jako konsultant reżyserski. O właśnie, no to posłuchajmy teraz Lecha. Ja nie chcę za dużo zdradzić. Ten monodram powstał z takiego najprostszego i najbardziej podstawowego ludzkiego bólu po śmierci matki. To trudny temat, żeby opowiedzieć śmierć najbliższej osoby, nie popadając w jakieś takie uczuciowe ekshibicjonizmy lub nad ekspresję. Pracowaliśmy nad tym z Pawłem zresztą dosyć długo i przede wszystkim Paweł stworzył opowieść o śmierci kogoś bliskiego, która jest właściwie jakimś takim rodzajem dwuznacznej instrukcji na to, żeby przygotować się na jakąkolwiek śmierć w najbliższym gronie, żeby także pomyśleć o sobie. Jest to w końcu, zrobił się z tego nie rodzaj reportażu, ale rodzaj jakiejś takiej strasznie głębokiej, przejmującej, osobistej refleksji nad tym, czego wszyscy w życiu unikamy, to znaczy nad tym momentem zastanowienia się nad końcem. Monodram bardzo podstawowymi środkami, bardzo prostymi, z wyraźnym poczuciem współobecności widzów w tym, ale dla mnie to jest spektakl bardzo dotykający. Ja dwa razy sprowadziłem ten spektakl do Poznania właśnie dlatego, że uważałem, że to powinni ludzie stosunkowo młodzi jeszcze, nie żadni tacy, którzy już mają powody do tego, żeby rozmyślać nad końcem, ale ludzie tacy, dla których koniec jest związany z kimś innym, żeby o tym pomyśleli. Nie w kategoriach nawet tragedii, ale w kategoriach jakiegoś takiego empatycznego, spokojnego rozumienia problemu. I ten spektakl gramy na scenie na strychu. To jest w tym naszym burzeniu, zabierali nam przestrzeni. Postanowiliśmy to odreagować i stworzyliśmy sobie parę lat temu taką niewielką scenę na strychu, czyli na strychu to mówimy dokładnie na strychu. Mhm. Tam za Niemca, jak mówi Lechu, była sala baletowa, czyli mhm. tam po prostu ćwiczył zespół baletowy muzyczno-dramatycznego teatru miejskiego w Lignic. I tam potem była pracownia plastyczna takiego no, znanego, wybitnego, albo przynajmniej mocno istotnego dla Dolnego Śląska artysty plastyka Bolesława Chyły. I teraz tam żeśmy stworzyli scenę teatralną. Czyli to jest taki, no, nazwaliśmy ją scenę na strychu i tam ten monodram pokazujemy i tam zresztą inne spektakle też gra. Mm-hmm, ale taki strych, taka scena na strychu, to właściwie chyba nie wymagasz dodatkowej scenografii, Gosiu, bo to już samo w sobie jest atrakcyjne, by tak rzec przestrzenno, wizualnie powiedz, jak to wygląda. U nas w teatrze sytuacja jest taka, że wszyscy aktorzy rzucili się na tą przestrzeń jak wilki i każdy by nam chciał robić spektakl, monodram albo z kolegami cokolwiek. Także musi to ulegać pewnym zmianom i oczywiście staramy się, żeby dla widza też i dla naszych kolegów, którzy chcą się popisać, stwarzać im takie warunki, żeby mogli rzeczywiście tam poszaleć. Jedni nasi koledzy, którzy pierwsi tam weszli, czyli Bartek Bulanda i Robert Gularczyk, wymyślili taką wielką przestrzeń z rysunkiem szczura, który okazało się, że w ogóle nie mógł tam wejść, więc, więc teraz są bardzo ostrożni. Nie, bo to też pamiętajmy o tym, że teatr Legnicki jest teatrem drużynowym, nie? I większość spektakli jest na cały zespół albo na połowę zespołu. Scena strychu, jak też inne spektakle kameralne, traktujemy jako scenę inicjatyw aktorskich, czyli aktorzy przynoszą swój pomysł. Tak zresztą Paweł przyniósł ten pomysł, to jest jego pomysł autorski. Mówimy o Palcacie. To, o Pawle Palcacie, tak. Znaczy, ten monodram Maraton Tren powstał jakby z inicjatywy Pawła i jakby przestrzeń do tego stworzyliśmy też trochę dlatego, żeby on powstał. Nie? Czyli to też jest tak, nie? Że jest coś takiego, co myślę w kilku teatrach przynajmniej też słyszałem, że istnieje, czyli scena inicjatyw aktorskich. Aktorzy przychodzą z pomysłem na świat swój, nie? I to jest jakby jeden z tych pomysłów właśnie. Bardzo nam się to podoba. No i teraz, proszę Państwa, muzyka. Muzyka wasza, czyli nasza Teatru Legnickiego z płyty jubileuszowej, a na niej no, tylko utwory ze spektakli, których Państwo nie mogą w trakcie tego maratonu obejrzeć. Taka przewrotna sytuacja. No a nawet nie wiem. I tak to będzie. I tak to będzie już do końca. Jeżeli zdążymy jeszcze cokolwiek zagrać poza tym utworem, który za moment Jacek na pewno rozpozna, który to numer z płyty. Ewentualnie poproszę później o komentarz. Ojej, za 13 pierwsza. jazzik ze spektaklu, jeszcze starszego od ballady mojej ukochanej, bo z 96 roku. No tak. W reżyserii. Kto to reżyserował? No, taki młody, nieznany. Ja reżyserowałem, ale to też muszę od razu Państwu wytłumaczyć. No po prostu ostatnim utworem muzycznym, który się znalazł na płycie, była muzyka Stara Samozwańca z 2015 roku. No płyta wyszła w 2017, no więc trudno, żeby były spektakle, o których mówisz teraz. Znaczy nie było szansy, żeby na tej płycie się mogła znaleźć muzyka do tych spektakli, bo jeszcze jak powstawała ta płyta, to tych spektakli po prostu nie było na świecie. No i no, do Hamleta mogła być. Jeżeli no tak, jest ale jakby Hamleta nie wybraliśmy, nie? Z jakiś tam, no, to była decyzja autorska Łukasza Matuszyka, to też ważne, że te 19 utworów, tak, nie no, 19 utworów ma tam kilku kompozytorów, wielu kompozytorów, natomiast wszystkie utwory są w aranżacji Łukasza Matuszyka, na tą aranżację ci kompozytorzy się zgodzili, co też nie jest łatwe, jak się domyślasz. Niektórzy z trudem. Bo to jakby jest trochę tak, że to jest ich świat i nagle ten świat ktoś wkracza. Ale Łukasz jako nasz mocny Łukasz, no jest naszym Łukasz, pozdrawiam go serdecznie, jakby zrobił to fantastycznie, nie? Czyli zachowując tamten świat, nawet się z Lechem Jankowskim to dogadał, co myślę, że dla Lecha Raczaka jest jakimś wielkim, znaczy żartuję, no z dużą sympatią Lechu przysłał, po tym Lechu Jankowski przysłał do nas maile bardzo gratulujące Łukaszowi, nie? Czyli to też ważne, bo tam jest muzyka właśnie z Placu Wolności Leszka, jest muzyka, no z Placu Wolności na pewno już tam nie chcę teraz, bo trochę nie mam płyty przed sobą, więc trochę nie pamiętam dokładnie, czy z innych spektakli Leszka jeszcze jest, natomiast z Placu Wolności jest na pewno, no i to jakby jak każda muzyka, no też rozumiesz, nie każdy kompozytor, nie każdy artysta zgodzi się, że ktoś pracuje na jego dziele. No nic jest dziwnego, oczywiście, ale chodzi o spektakl pod tytułem? Plac Wolności. Nie, ale ten, z którego teraz muzyki słuchaliśmy. Złe. To rzeczywiście bardzo ważny dla nas spektakl, bo to właśnie jeden z pierwszych spektakli po pasji zrobiony poza budynkiem, nie? Z wyjściem generalnie, nazwijmy taką wybitną halę fabryczną, która na szczęście przetrwała do dzisiejszego czasu, przetrwała co prawda jako dyskoteka, więc nie jesteśmy specjalnie szczęśliwi z tego powodu, ale jesteśmy szczęśliwi, że w ogóle przetrwała, nie? No bo jakby w Legnicy to jest najważniejsze, że w ogóle coś przetrwało, a niekoniecznie funkcja jest tu najważniejsza. No też nie mamy tą świadomość, że nie możemy robić teatru w 16 miejscach równocześnie, nie? To jest nierealne, nie? Niemożliwe przy niewielkim teatrze w środku miasta, więc jakby to, że tam jest, że to miejsce żyje, jest czynne, działa, to dla nas jest też ważne, nie? Choć nie zgadzamy się z jego funkcją, to jest zupełnie inna sprawa. Ale ja powiem, że zrobiliśmy wycieczkę sentymentalną właśnie z tym naszym gościem z Glasgow, który pisze książkę właśnie o żywych ruinach i na tych murach tego budynku są nasze napisy, czyli zły. Tak, zrobiliśmy sobie zdjęcia, bo może mimo, że minęło już od tego czasu, no 96 rok, no to łatwo policzyć, no ile lat, nie, prawda, no to jest niesamowite, że ciągle, tak, że ciągle ta historia nasza w tym miejscu tam jest, no i to piękne. To jest pierwsza czerwcowa noc w 2018 roku. Postanowiliśmy przenieść się myślami na południowo-zachodni skraj Polski do Legnicy. Mam nadzieję, że Państwo nas słuchają. Zachodnio-południowy, nie tak. Zachodnio-południowy, bardzo proszę. Bardzo proszę. Tak. Mamy nadzieję, że Państwo, którzy są w różnych innych częściach naszej pięknej ojczyzny, nas też słuchają. Nie domagam się telefonów ani e-maili. Nie będziemy obecności jakoś specjalnie sprawdzać, bo to jest też czas taki wypoczynku, więc proszę wypoczywać, nie klikać, nie telefonować. Ale ponieważ zadałam pytanie paręnaście minut temu Lechowi, w zasadzie nie dałam mu szans na odpowiedź, bo zapytałam go o jego takie miejsce ukochane dzisiaj w Legnicy. Nie te miejsca, o których opowiadał wcześniej swoimi spektaklami, czy w swoich spektaklach, tylko gdzie dzisiaj poza teatrem udaje się, przyjeżdżając do Legnicy. Oj, tu musiałbym chyba już naruszyć przepisy dotyczące, jak to powiedzieć, prywatności. R.E.O.D. Ja dzisiaj jestem gościem pod Legnicą w domu Jacka Głąba i Małgosi Bulandy. To jest dom na wsi, obrośnięty drzewami, krzewami, zaroślami, kwiatami. Właściwy dom na to, żeby rozpocząć w nim czerwiec. I to jest z pewnością, to nie jest Legnica, ale to jest miejsce, które ja lubię. My z Jackiem mamy o wielu rzeczach do pogadania przez najbliższy czas i to jest też właściwe miejsce, żeby poważne rozmowy prowadzić na początku czerwca. Więc wynikam się odpowiedzi stricte teatralnej. Dobrze. Zostanie to na płaszczyźnie prywatnej, dobrze? Oczywiście. Tutaj przy okazji pogratulujemy Gosi, bo wiemy, że jest fantastyczną również scenografką przestrzeni prywatnej. O, tak bym to określiła. Słynie ten ogród, ja to sprzedaję tak, żeby ona nie słyszała. Ten ogród jest piękny. Wizualnie, ale co więcej, po nim się chodzi i za każdym zakrętem dominują inne roślinne zapachy. To jest niesamowite przeżycie. No. Zazdroszczę. Widzę to oczami wyobraźni. Gosia, raz jeszcze gratuluję. No, strasznie żałuję, że nie możemy musisz zobaczyć. Musisz wziąć samolot i natychmiast tak, oczywiście. Zapraszamy. Samoloty latają, nie? Ale jeszcze latają. Tak. Ten ogród jest tworzony z przypadku. Wiesz, ja go w ten sposób prowadzę, że kiedy mam próby, to przed próbami kupuję rośliny, po czym czekam, tylko jestem w blokach, jak się kończy próba, załatwiam wszystkie sprawy i wtedy jadę szybciutko tam, kopuję rośliny najbliżej, gdzie się da, gdzie mi się łopata wbije. No i właśnie tak to się tworzy. No. Że są takie kawałki właśnie Hamleta, a potem znowu jakiegoś innego. Do innego spektaklu należą te rośliny właśnie. Ja tylko wiem, że te rośliny właśnie są przynależne do tego tytułu. No i to jest piękne. Ja bardzo proszę, żeby była jakaś roślinka, która się nazywa Benek Cygan. O, bardzo ładne, tak. Proszę. Chyba tak, chyba to zrobimy w kopie. Może Jacek w kopie jedną roślinę. Benek Cygan ciągle żyje, więc to... No dlaczego? Ale, no nie, ale może mieć ale swoją Benek, roślinę. Benek. No dobra, no okej. Okay. Nie, no Benek to nie tak... żyje, a żyje Przemek, ale no... No nie, no żyje, znaczy, no Benek nie, no tak, no czy nie, no w ogóle on się nazywał Benek Cygan. No nie, no nie może się nazywać bluszcz ta roślinka, więc niech się nazywa Benek. Z powodu tego, że inne rośliny nazywają się... Nie, ale to bardzo dziękuję za podpowiedź, bo to jest dobry trop. Dobrze, że no mogę jeszcze mieć tam... No to piękne. To... Nie, bez tabliczki. Ale nie, no, musi być tabliczka. Proszę Państwa, to jest tak zwany... to są małe sceny małżeńskie, że sparafrazuję pełen... Nie wiedział, jaka jest roślina. Ale może Jacek wkopie, tak, bo raz tylko wkopał jedną różę i ona potem szybko wymarzła. Cała audycja jest po to, żebym wkopał różę. Nie musisz. Wiesz, poproszę Lecha albo sobie sama wkopię. Oj, no tak. Dobra. Proszę Państwa, pół żartem, pół serio. Uwielbiamy tę oto formułę jego Wildera i już rozmawiamy teraz serio. Za moment, za 2 minuty z kawałkiem. O trzecim przedstawieniu maratonu, ale najpierw jego zwiastun, który ukradliśmy Państwu, posługując się oczywiście siecią. Rewolucjonista to człowiek stracony. Nie ma własnych interesów, spraw, uczuć, nawet nazwiska. Cały jest pochłonięty jedyną i wyłączną sprawą, jedyną namiętnością – rewolucją. Rewolucjonista surowy wobec siebie powinien być surowym i wobec innych. Wszystkie subtelne uczucia bliskości, przyjaźni, miłości powinny być w nim zduszone. Istnieje dla niego tylko jedna rozkosz – jedna pociecha, wynagrodzenie i satysfakcja. Sukces rewolucji. Niestrudzenie, z zimną krwią dążąc do tego celu, powinien on być zawsze gotowy, by zginąć samemu i zniszczyć własnymi rękoma wszystko, co przeszkadza w jego osiągnięciu. Przyjacielem i bliskim człowiekiem dla rewolucjonisty może być tylko człowiek, który czynnie ogłosił się takim samym rewolucjonistą.